سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكَ هم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ اور مکالمہ ذکر فرمایا، قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے واقعہ چونکہ ہم نے بہت مرتبہ سنا، بہت مرتبہ اس کا بیان بھی آتا ہے، سن سن کے اس واقعے کا جو وزن اور اس کی حقیقت ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اس ساری کائنات کی زندگی اور حیات پر اثر ڈالا ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے لکیر کھینچ دی گئی اس دنیا انسانیت کے دو گروہوں کے درمیان. اس واقعے کے اثرات دنیا آخرت پر محیط اثرات ہیں. ہم گہرائی میں جائیں تو اس کی بہت باتیں، بڑی نصیحتیں، بڑی ہدایات ہیں اس قصے میں، ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت. قرآن کریم نے جو یہاں واقعہ ذکر فرمایا وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اور شیطان کا سجدے سے انکار. غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا کس مقصد کے لیے، اور سجدے سے انکار کرنے والا کون ہے، یہ انکار کس ہستی کو ہو رہا ہے. یہ انکار کوئی معمولی انکار نہیں، اور غور یہ کرنا ہے اس نے سجدے سے انکار کیا تو بات کہاں تک پہنچی. جس وجہ سے انکار کیا اس نے اس کی ناؤ کو ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا. اگر وہی بیماری، وہی جراثیم ہم میں موجود ہوں اور وہ باتیں ادھر انسانوں میں آ جائیں تو کیا انسان نجات پا سکتا ہے، فلاح حاصل کر سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جرثومیں بیماری کے شیطان میں تو موجود ہوں، شیطان تو اتنی بڑی سزا کا مستحق ہو گیا اور انسان اس میں ایک مرتبہ نہیں بیسیوں مرتبہ اس سرتابی کا مظاہرہ کیا ہو، پھر بھی وہ اپنے آپ کو وہ کامیابی اور کامرانی کے راستے پر سمجھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ بس قرآن انہی دھوکوں کے پردوں کو چاک کرتا ہے کہ اندر سے یہ جالے آنکھوں کے اتریں تو صاف نظر آئے حق کیا اور باطل کیا، اور کرم ہے اللہ کا اور سچی دوستی ہے اس قرآن کی کہ ہمیں ان انجام سے پہلے پہلے خبردار کیا۔ یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن جس وقت سمجھ میں آئیں اس وقت عمل کا اور توبہ کا ہی موقع نہ ہوا تو سمجھ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے اس دنیا میں جس کو سمجھ میں آ گئی باتیں اور جس کے دل میں اتر گئیں اور اس نے یہ دنیا میں اس کو حاصل کر لیا، بس اس کی بہت بڑی کامیابی۔ کاش یہ اللہ ہمارے دلوں میں اس خواب کی حقیقت اور جو اصلی زندگی اس حیات کی حقیقت ہمیں اتار دے۔ اس لیے قرآن میں جو الفاظ، یہ اللہ کی یہ کلام دل کے روگوں کا اور بیماریوں کا علاج کرنے والے، جو ظاہری دل کے امراض ہیں، دل کے جو ظاہری امراض جس میں ہارٹ کا مسئلے، دوسرے مسئلے، شریانیں بند ہو، صاحب یہ دل کی شریانیں بند ہوں گی تو صرف دنیا انسان کی ختم ہوگی، اور اگر دل سمجھنے اور بصیرت سے بند ہو گیا تو اس کی ہمیشہ کی زندگی برباد ہوگی، اس بند ہونے کا نقصان بہت بڑا ہے۔ بس قرآن اس حقیق اس کے لیے دل کو کھولتا ہے تاکہ اس کے سامنے یہ حق کے راستے پر چلے۔ اور اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ واقعہ چونکہ بہت دفعہ آوازوں میں، خطبوں میں سنا، ہم معمولی سا لے کر قصہ ہوا تھا انسان کی پیدائش کا، سجدے سے انکار کیا، بات ختم ہو گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کئی مقامات پر ذکر فرما؟ جب سے اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی، اس احکم الحاکمین جس کی نہ ہمیں معرفت ہے نہ اس کی شان اور اس کی صفات کو ہم سمجھ سکے، اس کی سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی وہ یہ ہوئی، اور جب پہلی نافرمانی ہوئی اس نے فتنہ و فساد کی بنیاد ڈال دی۔ وہ کیا چیز ہے صاحب؟ اگر دنیا کا کوئی ڈاکٹر میڈیکل لائن میں اگر کہے کہ یہ بیماری ایسی ہے جس کا اگر ایک جرثومہ، ایک پوائنٹ بھی اگر رپورٹ میں آ گیا تو بربادی، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کے انہیں رپورٹ کرائی، اس کو کینسر اس میں ڈائگنوز ہوا کہ جی تھوڑے سے جراثیم، تو کیا کرے گا؟ بے فکر ہو کر بیٹھ جائے گا؟ بھائی پتہ ہے کہ یہ بربادی کی طرف لے جائے گا، سال ڈیڑھ سال کا قصہ کہ یہ سنو میری زندگی برباد ہو جائے، ابھی ابتدائی اسٹیج ہے، اس کا میں علاج کروا دوں، ہے نا جی؟ اور خدا نہ خواستہ اس اسٹیج سے گزر جائے، پھر کیا حال ہوتا ہے؟ اگر اللہ کے رسول بتلائے کہ یہ تکبر کا بیماری ایسی ہے جس کا ایک جرثومہ میں ہوا تکبر جنت میں نہیں جا سکو، تو کتنی مرتبہ سنی بات، کتنی مرتبہ دل بھی ویسا نہ، ظاہری طور پر کینسر کا جرثومہ آئے تو لاکھوں روپے دے کر بھی علاج کرانے کے لیے اسپتال پہنچیں اور لاکھوں سے لیبارٹری کی تشخیص بھی کرائیں، دل میں تکبر ہو، دل میں اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات کے سامنے سرتابی کے جراثیم ہوں، پھر بھی آدمی روحانی ڈاکٹر اپنا تلاش نہ کرے جس سے اپنے دل کی اصلاح کرا لے، تزکیہ کرا لے، اس سے کیا سمجھا جائے گا اس آدمی کو اپنے آخرت کی زندگی؟ جس حیات کی پرواہ ہوگی اس کا علاج کر۔ یہ واقعہ ہوا ہی اس بیماری کی وجہ سے جس کو قرآن نے احادیث مبارکہ میں تکبر کہا گیا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر بہت سخت بیماری ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الامراض فرمایا، ماں ہے یہ ساری بیماریوں کی، جب یہ ہوگی تو باقی بھی پیدا ہوں گے، آگے اپنے انڈے بچے بے شمار بیمار، روحانی بیمار۔ ہم نے تو، یہ تو ہماری شومی قسمت تھی کہ ہم نے روحانی بیماریاں یہ تعویذ گنڈے اور یہ ان چیزوں کا نام رکھ لیا صاحب، کسی کو نظر لگ گئی یہ روحانی بیماری، گھر میں کسی کو سایہ نظر آتا ہے رات کو اٹھ کے وہ چیختا ہے، یہ روحانی بیماریاں، یعنی یہ چیزیں، یہ روحانی نہیں، روحانی یہ ہیں تکبر، حسد، بغض، کینہ اور دنیا کی محبت اندر گری، یہ ہے روحانی بیماری، اس کے علاج کیا کرتے تھے ہمارے مشائخ طریقت، بڑے بڑے بزرگان تھے۔ اب روحانی معالج بھی بدل گئے، روحانی علاج بھی بدل گئے، روحانی معالج عاملوں کا نام رکھ دیا جو تعویذ گنڈے کریں اور جو ان کا کام کرنے والے، وہ روحانی معالج، روحانی معالج ہمارے اللہ نے سب سے بڑے معالج سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مخارم الاخلاق، فرمایا مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا میں لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کروں، یزکیہم، آپ کا کام تھا آپ تزکیہ فرماتے، پاک کرتے تھے نفسوں کو، قد افلح من زکاہا، وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یہ آخر تزکیہ، یہ صفائی، یہ کیا چیز، قرآن نے اس واقعے سے ہمیں بڑا سبق دیا ہے، ہم نے وہ سبق حاصل کرنا، اگر قصے محض قصوں کی خاطر ہوں اور محض قصہ خانی مقصود ہو پھر ہم نے اس سے فائدہ حاصل نہ کیا، اصل مقصد اس سے ان بیماریوں کو دور کرنا، اس بیماری کو جس کی وجہ سے یہ بربادی آئی، اور اب شیطان کے اس فریب سے اور جال سے نکلنا جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کروں گا سلیس، باتیں بہت ہیں، ہمارا وقت ایسے چٹکلوں میں چند منٹ ختم ہو جاتے ہیں، باتیں رہ جاتی ہیں، بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جتنی باتیں زبان پہ آ جائیں اور ہم سن لیں ان پہ عمل کی توفیق عطا، بات عمل پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ، یاد کرو اس وقت کو، یہ قرآن پاک کا ایک خاص انداز بیان ہے، جب کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے اِذْ سے شروع ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کے قاعدے، یاد کرو اس وقت کو جب قلنا، ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، اس جدو، جب ملا کے پڑھتے ہیں تس جدو، لیکن لفظ ہے اس جدو، یہ عربی کا قاعدہ، بیس سے الف گر جاتا ہے، جب ہم نے کہا سجدہ کرو تم لآدم، آدم کو، فسجدوا، تو فوراً انہوں نے سجدہ کر لیا، دیکھو جی فا کہتے ہیں فوراً کو، کوئی دیر نہیں کی، انہوں نے سوچا نہیں، اللہ نے حکم فرمایا سجدہ کرو، سجدہ کر لی۔ اب اگر اس میں جو سوچنے والا تھا اس کا حال کیا ہوا، جس نے آگے سے باتیں بنانا شروع کر دی، اس کی بربادی کا سامان۔ فرشتے اتنی بڑی طاقتور مخلوق ہے، اللہ کی جسامت کے، طاقت کے، نورانیت کے اعتبار سے بہت ان کی صفات ہیں، بندے کو تو کچھ بھی حاصل نہیں فرشتوں کے مقابلے میں، جو طاقت اللہ نے فرشتوں کو دی، حضرت جبریل امین کی طاقت کتنی بڑی تھا اللہ نے عطا فرمائی، خود اللہ فرما رہے ہیں ذی قوت، بڑی طاقت والا ہے جبرائیل، بڑے واقعات ہیں حضرت جبرائیل، ان سب نے کچھ نہیں سوچا، اللہ کے حکم کے سامنے سجدے میں گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، یہ جن، جنات میں سے، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، انسانوں کو اللہ نے خاک سے بنایا، ہیں تو اس میں عناصر اربع، آگ بھی ہے اس میں، اس میں پانی بھی ہے، اس میں مٹی بھی ہے، اللہ نے عناصر اربع جو بنیادی اس سے بنایا، لیکن خاک کو غالب رکھا۔ اب ہماری نجات خاک بننے میں ہی ہے، اگر ہم خاکی رہیں گے تو کام بن جائے، جو شیطان ہے یہ ناری آگ سے بنا ہے، یہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ماحول میں وہیں رہتا تھا، جب سب کو حکم ہوا اس کو بھی سجدے کا، سب جتنے بھی موجود تھے، قال، یہ کہنے لگا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقتا، اس کو جس کو آپ نے پیدا کیا، طیناً، مٹی سے، میں مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کروں، جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا فرشتوں کے ذریعے سے دیکھا انہوں کہ کس طرح مٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور مٹی ہی اس کا بنیادی عنصر تھا، تو میں مٹی سے بناؤں سجدہ کروں، یہاں قرآن نے یہ ذکر فرمایا دوسرے مقامات پر تفصیلات کے ساتھ. کہنے لگا جی مٹی اس کی جو عقلی دلیل تھی, جو عقلی لاجک تھی, یہ اس نے عقلی لاجک پیش کی اللہ کے حکم کے سامنے, اپنی بیچ میں عقل لے آئے. جو عشق تھا, جو فرشتے تھے, انہوں نے کچھ نہیں سوچا, اللہ کے حکم کے سامنے سجدے میں گرے, یہ اپنی عقل لے آئے بیچ میں. بس یہ انسان اگر عقل کو حدود کے اندر استعمال کرے تو بڑی کامیابی, اگر یہ حدود سے نکل جائے تو پھر اس انسان کو ڈبونے کا ذریعہ بن جاتا. تو اس کی عقل اپنی حدوں سے گزری ہوئی تھی. اس نے یہ کہنے لگا کہ اب میں اس کو سجدہ کیوں کروں, آپ نے مجھے آگ سے بنایا, آگ ایک نورانی مخلوق ہے, شعلہ ہے جو اوپر کو اٹھتا ہے, بلندی کی طرف جاتا ہے, اس کو مٹی سے بنایا, مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی, تو یہ زیبا نہیں کہ جو اعلیٰ ہے وہ ادنا کو سجدہ کرے, بلکہ ادنا کو چاہیے کہ اعلیٰ کو سجدہ. یہ اپنی عقلی دلیل ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ, امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام تھے, توحید کے امام تھے, اور انہوں نے عقلی دلائل کے ذریعے سے جو اسلام کے عقائد کو واضح کیا, مثال نہیں ملتی. ان کی عربی میں تفسیر کبیر مشہور ہے, 15 جلدوں میں ہے تقریباً. شیطان نے ایسی دلیل پیش کی کوئی عقل کے ذریعے سے اس کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتا, کوئی جواب دے دے سکتا عقل کے ذریعے. بس اس نے ایک عقلی پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اس کے احکام کے سامنے کوئی عقلی گھوڑے دوڑائے گا تو وہ اس کو بربادی کی طرف لے جائے. یہ موقع نہیں, وحی کا میدان عقل کا میدان نہیں, یہ سر تسلیم خم کرنے کا, یہاں تو ماننا ہے بس. بیچ میں اگر اپنی عقل لے ایسا حکم کیوں دے, اس کی کوئی حد کوئی لمٹ نہیں عقل کے ان سوالات کی, اور اس طرح مطمئن کرنے کی عقل. تو اس نے یہ سوال کیا. قرآن نے دوسرے مقام پر جو فرمایا وہ الفاظ ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تکبر یہ ہوتا ہے جی, دیکھو یہ تکبر کے بارے میں جب آپ نے مذمت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنة, میں بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ پڑھوں, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. ذرہ کہتے ہیں ریت کا, وہ معمولی سا ذرہ, اور ذرہ چونٹی کو بھی کہتے ہیں, اتنا سا معمولی سا, چونٹی بھی بہت چھوٹی سی ہوتی, اتنا بھی اللہ کو گوارا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العظمت ازاری والکبریاء ردائی, عظمت اور کبریائی تو میری دو چادریں ہیں. فمن نازعنی فیہما قسمت, جو میری چادروں کو چھیننے کی, جم جس کو ہم دوسرے لفظوں کہیں, کسی کی چادر پہ ہاتھ ڈالے کوئی آدمی, کسی کی پگڑی اچھالے, تو کتنی بڑی نازیبہ حرکت, اور رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کے دو ان چادروں کو چھیڑنے کی کوشش کرے, چاہے وہ تھوڑا چھیڑے یا زیادہ چھیڑے, اس کو فرمایا قسمتہ میں اس کو گردن سے پکڑ کر جہنم میں داخل کر دوں گا. یہ حدیث کے الفاظ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تکبر یہ ہے کہ آدمی اچھا جوتا پہنے, اچھے کپڑے پہنے, جیسے آدمی کا شوق ہوتا ہے میرے کپڑے اعلیٰ ہوں, میرا جوتا اعلیٰ ہو, میری گاڑی اچھی ہو, میرا مکان, یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود جمیل ہیں جو جمال کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ کوئی خوبصورتی کی چیز اختیار نہ کرو, بلکہ قرآن میں ڈانٹا ہے قل من حرم زینت اللہ, فرماؤ ذرا کہہ دو کس نے حرام کی ہے زینت, ایک کھانے پینے میں کس نے طیبات کو ہرا. اور میں احل لکم الطیبات کلو واشربو, کھاؤ پیو, اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی, یہ تکبر نہیں ہے. اچھا پہننا, اچھی گاڑی, اچھا مکان, کوئی آدمی اچھی چیز کو پسند کرے بڑھیا کو, یہ تکبر نہیں. یہ تو اس کی طبیعت کی نفاست اور جو جمال کو پسند کرتا اس کی علامت. فرمایا اللہ بھی جمیل ہے, وہ بھی جمال کو پسند فرماتے, سبحان اللہ. پھر فرمایا تکبر دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں شیطان میں موجود. اب اگر ہم اس قرآن پاک کے آئینوں کو دیکھ کر دوسروں ہی کی طرف دیکھیں تو بات بڑی خسارے کی ہے. کمال جب ہے جب آئینہ ہمارے سامنے ہے ہم اپنے ہی آپ کو دیکھیں, اور آئینہ وہ کو دیکھنے کا مقصد ہی جب ہی حاصل ہوتا ہے جب انسان اس سے اپنی نوک پلک کو اپنے اندر کو جائے, میں اپنے اندر دیکھوں. قرآن آئینہ یہ ہمیں دکھا رہا ہے. بطر الحق و غمت الناس, فرمایا تکبر دو چیزیں ہیں, ایک حق کو ٹھکرا دینا, حق کو ٹھکرا دیا, نمبر دو لوگوں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو عظیم سمجھنا. یہ دو چیزیں تکبر ہیں. سب سے بڑا تکبر حق بات کو ٹھکرانا. یہ بات ذہن میں رہے, حق آتا ہے اللہ کی طرف سے, اس کی صفت حق, اللہ کا نام ہے حق, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کو بیان فرمانے والے پیغمبر ہیں, آپ کی زبان پر حق جاری ہوا, تو آپ کی زبان سب سے بڑی حق ترجمان, اور اللہ تعالیٰ کی جتنے فرامین ہیں وہ سارے حق ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی اگر قرآن کی کسی حکم کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو ٹھکرا دے, اس نے حق کو ٹھکرا دی, یہ انسان بڑا متکبر. صاحبو یہ متکبر اور جو اس کتاب کو الف لام میم سے لے کر والناس تک کو ناقابل عمل سمجھے, اس سے بڑا متکبر اور سرتابی والا کس فرعون کو تلاش کر رہے, اس سے بڑا کوئی فرعون. جو یہ کہے کہ یہ نعوذ باللہ یہ قرآن پاک پرانے زمانے کے لیے, آج کی نہ یہ عدالتوں میں آ سکتا ہے, نہ بازاروں میں, نہ حکومتوں میں, اس سے بڑا قرآن کو ٹھکرانے والا کوئی. اس نے قرآن کو ٹھکرا دیا سا, اپنے عمل کے ذریعے سے ٹھکرا. نعوذ باللہ جب یہ کہہ دیا یہ قرآن آج قابل عمل نہیں, جبکہ اللہ نے اس کو بھیجا تھا قیامت تک کے لیے, اس نے قرآن کو ٹھکرا دیا. ایک سجدے کو ٹھکرانے والا ابلیس, اور اگر سارے قرآن کو نعوذ باللہ کو دو لفظوں میں کہہ دے, صاحب یہ کون سے پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں. اور کوئی قرآن کی اگر بات کرے, وہ دقیانوس فنڈامنٹلسٹ, وہ شدت, وہ جو مرضی اس کو القاب دے دے, وہ تو ہو گیا جی انتہا پسند, جس نے کہا جی قرآن کو. اور ہمیں اگر ہم قرآن کی دعوت دیں گے اور ہمیں کوئی کہہ دے اس قرآن, تو ہمارا منتہا یہی ہے, ہماری دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک, ہم اسی کی بات کریں گے اور وہی بات بیان. اور اگر ہم اس نسبت کو اگر کوئی مطعون کرتا ہے, تو اس سے بڑی قابل فخر بات اور قابل شکر بات کوئی. ہم یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھکرا دینا. دوسری بات میں کہا کرتا ہوں, عمل نہ ہونا. یہ بات ذہن میں رہے, ایک انسان کی طبی سستی ہے, وہ عمل نہیں کر پایا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام, سب سے بڑا سود کا حکم. سود کے بارے میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ. اب اس کی دو صورتیں, سود اس کا سیونگ اکاؤنٹ ہے, وہ سود کھا رہا ہے, سود اس میں سے لے رہا ہے, سودی معاملات کیے, سارا کچھ کر رہا ہے. لیکن وہ اب اس کے دو قسم کے انسان, ایک تو کہ سود مانتا ہی نہیں اس کو حکم, یہ ٹھکرانے والا ہے, اور ایک یہ کہ مانتا ہے تو حرام ہے تو میں بڑا گناہ گار. یہ انسان اسلام کے دائرے کے اندر اندر ہے, اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا, امید ہے اللہ اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ دونوں میں کتنا فرق ہوگا, بس ٹھکرانے اور بدعملی میں اتنا فرق ہوتا ہے. ایک انسان سے عمل نہیں ہوا لیکن اس کو حکم سمجھ رہا ہے اور گناہ سمجھ رہا ہے, یہ حدود کے اندر ہے, اس کی اصلاح کی امید ہے. لیکن جو پھلانگ کر آگے چلا گیا, مانتا ہی نہیں ہے, وہ دوسری سرحدوں میں داخل ہو گیا, اس نے انکار کر دیا, یہ ہے تکبر. اللہ اور اس کے رسول کے احکام بطر الحق, حق کو ٹھکرا دے. تو شیطان نے یہی کہ ابا واستکبر, دو لفظ ہیں قرآن کے, لیکن اگر اللہ ہمیں دو لفظوں میں ہی سارے مسئلوں کا حل عطا فرما دیں, تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی. دو لفظوں میں بیماری یہ تھی, اس نے تکبر کی. چنانچہ آگے قرآن نے مزید اس کو واضح کیا, قالا کہنے لگا ارأیتک, بھلا بتلائیے مجھے. یہ عربی کا ایک محاورے کا جملہ ہے, یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے اس طرح کا, اس کا حاذا الذی, یہ ہیں وہ شخص, کرمت علیہ, جس کو مجھ پر فضیلت دی. دیکھو واضح ہوگا نا یہ تکبر. دوسرا تکبر بھی ہے, غمت الناس, لوگوں کو حقیر. اس نے اللہ کے بنائے ہوئے آدم کو, جس کو اللہ نے تمام مخلوقات میں فضیلت دی, اس کو حقیر جانا، ان کو مجھ پر فضیل شیطان کہنے لگا، اندازہ فرمائیے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو، ہر وقت تمام مسلمانوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اصل میں ابھی آخرت کے احوال، ہمارے اوپر اوڑھنا بچھونا حال کے درجے میں سوار نہیں، جن چیز کے سامنے ہر وقت خوف حساب ہوتا تھا نا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہاں تو بڑے ہم اپنے آپ کو بڑے ظاہر کر رہے ہیں لیکن پتہ اس وقت چلے گا، جن کے سامنے آخرت کے حساب کا خوف پیش نظر ہوتا تھا ان کا حال یہ ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روتے تھے، فرماتے تھے کاش میں چڑیا ہوتی، کاش میں پرندہ ہوتا، انسان ہوتا ہی نہ، پتہ نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائیں، ان کے خوف کا یہ حال، کاش میں یہ ہوتا۔ یہ لکھنا تو بہت آسان ہے، احقر، احقر کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ حقیر، اپنے آپ کو احقر لکھنا، میں سب سے زیادہ ناکارا ہوں۔ اگر کوئی صاحب کہہ دے واقعی تم سب سے احقر ہو، پھر دیکھنا غصے کا، مجھے کیسے، دیکھو مجھے کیسے انہوں نے چھوٹا سمجھا۔ یہ لکھنا اور چیز ہوتا ہے، اندر اور چیز ہوتا ہے۔ یہ اہل اللہ، یہ بزرگان دین، یہ اپنے آپ کو دل سے حقیر سمجھ، دل سے حقیر سمجھ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عورت بہت کوستی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی بدبخت ہوتی تھی جنہوں نے آپ کو بہت ستایا، محلے میں رہتی تھی، لیکن کوئی خاص ہی چڑ تھی اس اللہ والے، اور حضرت جنید بغدادی بغداد کے مفتی اعظم بھی تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، تو وہ راستے میں چھیڑتی، تانے دیتی۔ حضرت جنید بغدادی کی تھوڑی پر داڑھی تھی، کہتی کیسے بکرے جیسی داڑھی، اس طرح تنگ کرتی۔ حضرت جنید بغدادی خاموش رہے، بس ایک مرتبہ جب دل بہت بھر گیا، نمازوں میں آتے جاتے خان کا اتنا جواب دیا، سنو اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا نا تو میں بکرے سے اچھا ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا پھر ساری دنیا کے بکرے مجھ سے اچھے، بس میرا میں ہی اگر برباد ہو گیا پھر سب جانور مجھ سے اچھے۔ بس یہ بات کہی، اور یہ تھی اہل اللہ کی تواضع اور انکساری کی عالمیت۔ اس لیے کو فرمایا، یہ چیز لوگوں کو حقیر سمجھنا، بس ہر وقت اپنے آپ کو بندہ حقیر سمجھ، جو کوئی بھی ہو، کسے پاج، کسی کے کپڑوں کو، کسی کی وضاقتا، کسی کے پراگندہ بال ہونے، کسی کو اس کی ظاہری حیت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھ، کسی کو یہ مزدور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہ نہ، یہ تو سب پتہ اس وقت چلے گا کون عظیم تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغام میں فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے نزدیک فضیلت اس کی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا۔ یہ سب رنگ روپ اللہ نے پہچان کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، نہ یہاں مال فضیلت کی علامت، نہ دولت، نہ مکان، کوئی چیز نہیں، فضیلت کی چیز تقویٰ ہے، اور تقوی کا نتیجہ، رزلٹ جب نکلے گا پتہ اس وقت چلے کون سا انسان کتنا تقوی والا۔ اس لیے کہیں یہ ساری چیزیں انسان کی شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ آج فرمایا تکبر اس واقعے کا بنیادی وہ عنصر ہے، اس لیے قرآن کریم جگہ جگہ، اس لیے کہ جو بیماری بہت زیادہ ہو اور نقصان دہ ہو اس کے بارے میں بار بار تنبیہ ہونی چاہیے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا اپنے تکبر کے نتیجے میں، انکار کیا، قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ نکل جا میرے گھر، وہاں یہاں سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت، تو وہ کہنے لگا آگے سے جواب، لئن اخرتنی، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک، لأحتنکن ذریته، لأحتنکن، اس کا معنی ہوتا ہے لگام ڈال کے قابو کر لینا، جکڑ لینا، میں اس آدم کی اولاد کو لگام ڈال کر جکڑ لوں گا۔ یہ محاورے کے طور پہ سنا، یعنی میں اس کو مکمل، جس طرح گھوڑا اگر لگام کے بغیر ہو اور اس کو قابو کرے وہ صحیح معنی میں قابو میں نہیں، وہ چھوٹ کے جا بھی سکتا ہے، لیکن اگر لگامیں ڈالی ہوئی ہوں تو پھر وہ پورا مکمل اس کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح میں اس انسانوں کی، آدم علیہ السلام کی اولاد کو لگام ڈال کے پوری طرح اپنے جال میں، رسیوں میں جکڑوں گا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے ہوں گے جن پر بس نہیں چلے گا۔ بس وقت مجھے یہ اشارہ کر رہا ہے، پورا ہو گیا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، وہ تھوڑے کون ہیں، اور مزید آگے کیا بات چلی، بڑی عبرت اور نصیحت کی ہے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا رب کریم، ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے دل سے تکبر کے ایک ایک ذرے کو نکال دے. عاجزی، انکساری اور تواضع کی دولت سے ہمیں اے اللہ سرشار فرما دے. یا رب کریم شیطان کے فریبوں سے، اس کی چالوں سے، اس کی لگاموں سے ہمیں محفوظ فرما لے. یا اللہ ان تھوڑے بندوں میں ہمیں شامل فرما جو شیطان کے فریبوں سے محفوظ رہنے والے. اے اللہ اپنے مخلص بندوں کی صف میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم.